Velkommen til Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast episode 3, hvor vi i dag skal snakke om weekendens løb. Det er, nu skal jeg lige finde det helt officielle navn, Sepang International Circuit, der skal køres. Mit navn er Thomas Blichfeldt. Og mit navn er Martin Ishøj. Og ja, Martin, vi skal i gang med at snakke om løbet. Ja. Du har en hel masse statistikker, som du har glædet, altså som du troligt har siddet og glædet dig til at rafle af. Ja. Så jeg synes vi skal komme ud over dem. Altså en uge uden Formel 1, næsten 14 dage, og jeg har ikke lavet andet end at læse statistikker. men vi kan starte med banens længde. Den er 5,543 km lang. Der skal køre 56 omgange. Det første Grand Prix var i 1999. De fire sidste vinder, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Vettel og Vettel. Hvilket er lidt skræmmende, ikke? Ja. Jo, men altså, det er ikke sikkert, det bliver i år, nej, at han kommer til det. Det kommer vi ind på senere, vil jeg tro. Juan Pablo Montoya har lap recorden fra 2004, der er på 1.34.223. Og det er nok tvivlsomt, at vi kommer i nærheden af den. Ja, det var en større motor og en hurtigere bil dengang. Det kan man sige. Ja, pitlane længden, den er 420 meter til dem, der er interesseret i det, og den maksimale bredde på banen, det er 22 meter, men ellers så går den for 16. Og nu er vi så nede i de der minutiøse detaljer, hvor vi ikke rigtig kan skjule mere, at det måske ikke alle sammen, alle detaljerne er nogen, Martin sad og husker i hovedet. Nej, men Kimi Räikkönen er den, der har kørt allerstærkest, og det er med en topfart på 288 km i timen. Og der ville du garanteret gerne have bildet mig ind, at det rent faktisk var en anden franco-canadier. Ja, Jacques Villeneuve. Havde han kørt bar så havde på han. Den bane, ja. Så havde han i hvert fald kørt 289. Ja. Helt sikkert, ja. Lige præcis. Hvad er der at sige om banen? Den er varm. Den er rigtig varm. Og det har jo faktisk her i noget af den optag, man har gået og læst andet sted til weekendens løb, der har det jo faktisk været noget af det mest interessante, fordi er der nogen bane, de forskellige hold synes at frygte, sådan rent kan udstyret holde mæssigt, så må det vel egentlig være Malaysia. Ja, det er egentlig Japan. Også, altså den bliver jo tryktestet på flere forskellige parametre, for den bliver både tryktestet varmemæssigt, men fugtmæssigt også, både i regnvejr og i hvad hedder det, og i humidityen, altså fugten i luften, er med til at stresse alt, både kører og udstyr. Ja, generelt høj temperatur. Ja, ja. Der er 34 grader lige nu. Mm. Og så er det et løb, som plejer at være pladet, nogen vil sige, benådet med regn. Ja, og som vejrudsigterne ser ud lige nu, der ser det ud som om træningerne er dem, der har størst risiko for at få regn. Derefter så kommer, hvad hedder den, kvalifikationen, og til sidst så ræset, det ser ikke ud som om, at vi får regn der, men kvalifikationen og træningerne, de ser ud som om, der er muligvis regn. Altså, det har selvfølgelig været lidt svært at blive klog på, det er ren spekulation nu, men det er et af de løb, hvor det bliver rigtig spændende at se, om der er nogle af bilerne, som rent faktisk stadig ikke har de her voldsomme problemer. Som alle holdene helt sikkert frygter. Altså jeg vil sige, frygten ved det første løb var selvfølgelig, kan vores bil overhovedet køre, og kan de køre en løbsdistance osv. Men det er ret interessant, at allerede ved løb nummer 2 i 2014-sæsonen, der går vi videre til en bane, som i den grad vil komme til at teste alt materialet. Ikke? Altså der er flere hold, der har været ude og udtale noget lignende, at hvis de kan klare det her løb, jamen så er de ude over det værste i resten af sæsonen, ikke? Ja, og der er det værd at bemærke, at Hamilton rent faktisk starter med den samme motor, som han gjorde i Australien. Ja, det er rigtigt. Så det er jo fordi, de tror på den motor i hvert fald. Ja, man kan jo sige, at han havde jo lidt problemer, men det er åbenbart ikke ved motorrelaterede problemer i den grad. Og de har jo så heller ikke så mange motorer i år, så det kan være derfor, man vælger at fyre den af nu. Der er genbrug. Ja, det er det jo så også spændende at komme ind på, at der var hele to biler sidste løb, som rent faktisk skiftede gearkasser, og de har jo også kun 5 gearkasser. Ja. Det er måske en anden snak til lidt senere på podcasten. Noget af det, jeg har bidt mærke i, og det er jo efterhånden blevet mit lod at nævne det her på podcasten, det er, at en af de biler, som forud for sæsonen, som i forsæsonen, så rigtig stærkt ud i køling, det var til min store glæde, Williams. Faktisk forlød der rygter om, at Mercedes, som selvfølgelig leverer motoren til til Williams havde været ekstremt overrasket over, positivt overrasket, hvor effektivt kølesystem Williams havde formået at lave i deres bil. Og det er jo sådan noget, der kan komme til at gøre en forskel på den her bane. Ja, helt sikkert, fordi de kan... Altså, hvis det er rigtigt, hvad der er omkring kølingen på den bil, så kan de jo få lov til at køre stærkere i længere tid ja, end Mercedes'en er. Og så er det i forvejen en bil, som er ekstremt hurtig på langsiderne. Ja, men man ser så samtidig, hvis det bliver regnvejrsløb, så ser man samtidig masser ude at sige, at de har problemer stadigvæk med at få tryk på de baghjul, og det kan være fatalt i et regnvejrsløb. Ja, og det var jo så lige inden vi gik i gang, der læste du vejrudsigten op for mig, og jeg blev en smule ked af det, da du sagde regnvejr, som det normalt er noget, enhver Formel 1-fan vil glæde sig over. Men det kan forhåbentlig blive holdt kun til kvalifikationen, og så kan vi altså få et godt løb, også fra Williams side, forhåbentlig resten af løbet. Ja. Så måske lige en smule historik fra sidste år, ikke at det nødvendigvis kommer til at påvirke løbet så meget i år, men det er jo lidt interessant, at det for alvor var herr Vettel, der gjorde sig ekstremt dårligt bemærket sidste år. Hvad var det, han lavede? Jamen, han valgte jo at overhøre en teamorder. Til Webbers store overraskelse. Der var desværre det ved Vettels headset på det tidspunkt. Lige der gik det ud. Strømafbrud, kørslen kortsluttede det hele. Ja. Det skete et par gange. Ja, ham. Ja, på ham. Det var et af de få løb, hvor hele det elektriske system kortsluttede på hans bil, frem for på Webbers bil, som det ellers plejede at gøre. Ja. Men til gengæld kørte hans bil jo stærkere end Webbers, må man sige, så det kan være, der var noget andet, der var defekt på Webbers bil. Jeg ved det ikke, det er udelukkende rygter, jeg baserer alt det her på. Men i hvert fald er det et løb, der står tilbage i min hukommelse, som det var et rigtig, rigtig spændende løb. Vi havde Alonso, der flatlinede på sin frontvinge, efter den havde hængt en omgang og vælger at køre videre forbi pitten, så vidt jeg husker. Er det ikke det, han gør? Jo, han kører videre forbi pitten, og alle kan se, at den her, der er ingen, der kan se det, men jeg sidder med en skrå arm og prøver at vise Thomas, hvor skæv den der vinge er. Aerodynamik i luften. Hvor skæv den er. Hovedrystende for mange af os, der for Ferrari-fans, at de siger, at der er ingen problemer her, og så kører han lige præcis en halv omgang, og så... Og det er på påfaldende vis også et af de eneste tidspunkter, jeg kan huske, TV3's kommentatorpar har leveret noget, som jeg var delvist enig i, hvor de sagde, det er hovedrystende det her, vi kan ikke forstå, at han kører videre. Og jeg sad egentlig og tænkte det samme, og så gik det selvfølgelig også galt. Ja, ja. Og så var det jo Hamiltons andet løb for Mercedes. Og det viste han jo ved at køre en gestusrunde ind igennem sin egen McLaren-pit og fortsætte videre til næste. Hvilket er en detalje, som gik direkte ind i historiebøgerne på den helt, helt rigtige måde. En anden detalje ved Hamilton var også, at han var den, der lå... Hvad lå han? Han lå i hvert fald forrest i de to Mercedes-biler, hvor Rosberg, han faktisk over de sidste par omgange brokkede sig ret så kraftigt over, at han da ikke bare kunne få lov til at køre forbi ham, fordi han var markant hurtigere. Ja. Indtil Ross Brawn kom ud og sagde, nej, Hamilton, han kunne også godt køre stærkere, det vælger han bare ikke at gøre. Så du bliver lige nødt til at blive, hvor du er. Det er vist det, man kalder en knap så skjult teamorder. Ja, der var ingen tvivl om, at Hamilton var købt ind som første kører efter løb nummer to i sidste sæson. Det kan man sige. Var der mere? Der var den berømte finger fra Mark Webber til Vettel. I kan selv gætte jer til, hvilken en der menes. Det er ikke thumbs up. Nogen kalder den lange manden. Men, men det var en af de ting, der også gik verden rundt. Ja, og så må man vel egentlig sige, at det var her, det for alvor gik ud over en masse af den goodwill, som herr Vettel havde opbygget sig, ikke? Jeg synes til stadighed, nu kan man så sige, det kommer vi ind på senere, han er begyndt at være lidt inde i et virke, måske sammen med nogle af de udtalelser, han kommer. Men jeg synes til stadighed, det var der, hvor han sådan for alvor virkelig fik ødelagt noget af alt det her, hey, jeg er da bare den hyggelige lille dreng fra Heppenheim, som kan køre utroligt stærkt image. Det var der, hvor du begyndte at tænke, nej, de der Williams, dem kan jeg faktisk godt lide igen. Nej, nu... Så bliver jeg sur. Nå. Nej. Altså, for jeg sad med tanken om Ferrari, om jeg skulle holde med dem, da det var et long turn. Ja. Han valgte at parkere sig. Lavede noget så dumt, at man nærmest blev nødt til at melde fra. Men det var jo i reelt ikke hans skyld, for han kunne ikke se det. Nej, men så kan man så sige, at der har stået en eller anden ind i pitten uden nogen form for erfaring inden for raceløb, fordi det var da fuldstændig vanvittigt. Ja. Det var sidste år, jeg synes, vi skal lukke den af for sidste år, for at det ikke bliver sådan en helt historiepodcast, det her. Men Sepang International Circuit, er det en podcast? Er det et løb, vi glæder os til? Jeg glæder mig helt ubeskriveligt. Men er det et løb, du glæder dig til, fordi at det er... Altså sæsonens anløber, og vi i den grad mangler at løbe mere lige nu, eller er det fordi, det er en bane, du bryder dig om? Det er en bane, jeg bryder mig om. Mm? Helt kort og klart. Jeg synes, det er en... Nu ved jeg godt, nu bliver det sådan lidt, at jeg synes, det var en flot bane sidste gang, men jeg synes faktisk også, at Malaysia er flot, fordi den bringer nogle andre ting ind. Altså, de har to helt vildt hurtige lange sider på den her. Og det er måske der, vi får alvor for at se, hvad turbomotoren kan på en lang side. Ja. Jeg regner med at se rigtig mange 6. gear på den her bane. Ja, ja, måske helt op til 8. gear. Ja, ja, det var også 8. jeg mente. Lige præcis. Og det bliver jo igen spændende, at det er jo låste gearindstillinger for hele sæsonen, de kører med nu. Ja, det ved jeg ikke, om vi har været inde på tidligere, men det er det her, de har fået et gear ekstra. Ja. Fordi de har låste gearkasser. Yes. Ja, det... fordi at det er turbomotor, vil jeg sagtens her. Men også et ekstra gear, fordi at de så kan... varierer det. De har et større spænd til de lange, eller de hurtige baner, hvor de kan, eller dem med de lange, lange sider, at der kan de rent faktisk køre i 8. Ja, og igen, så synes jeg, det er et lille detalje, det tror jeg måske, vi har snakket om før. Hvis vi ikke har, så det har vi to i hvert fald snakket om internt før, så virker mange af de regelændringer, der er kommet, som nogen, der er kommet, som et direkte svar til de styrker, som Red Bull domineret med. Og der kan jeg igen ikke lade være med at tænke på netop det her med at låse gearskiftet. Eller slutte låse gear ratiosene. Fordi det var jo noget af det, som angiveligt, jeg synes, det lyder lidt underligt, men som angiveligt gjorde, at Red Bull lige pludselig lå og kørte kilometermæssigt, hurtigste hastighed, det er det, jeg prøver at sige, på langsiden det sidste år, hvilket var helt forrygt. Ja. Men i år skal de altså køre med fastlåste gear ratios over hele sæsonen. Og længere køs. Ja, og længere køs også, ja. Og det kan man jo så sige, hvis man så kigger historisk tilbage på Red Bull igen, er det jo heller ikke lige frem et sted, hvor de er excelleret. Vanvittigt meget. Nej. Så ja, er smallere frontvinger og mindre dæk, eller smallere dæk også. Det, ja. Det er jo, ja. Det bliver spændende. Lad os lukke den af, vi glæder os til det. Ja, og ikke mindst, og jeg ved godt, at vi render rundt med klaphat herhjemme over Magnussen, men jeg glæder mig faktisk også til at se, om der er kontinuitet i det. Der har jeg en lille ting med til senere. Sidst var det dig, jeg havde en lille overraskelse. Min er ikke helt så god, eller helt så stor en overraskelse, men jeg har en lille ting med senere, så lad os snakke om Magnussen senere. Ja. Ugens overskrifter. Fedt. Så lige skete det. Det gør vi igen. Yes. Kobayashi har været ude og udtale, at han synes, at i samme stil som Adrian Newey, at bremsesystemet, der ligger ude forrest i bilen. Ja, det er vel egentlig næsen, han snakker om, ikke? Ja, der er et problem, at de er for lave. Ja, sådan som jeg læste her, det var lige præcis noget, som Adrian Newey også har snakket med om forud for sæsonen. Det var, at de var simpelthen bange for, at det kom til at nærmest virke som en skovl. Altså, at den kom ind under bilen. Ja, men det havde vist også noget med bremserne at gøre. Nå. At de ikke kunne bremse bagefter, når de først havde smadret snuden, fordi bremseforstærkeren hvis nok ligger derude. Ja. Så vidt jeg har læst op til, men det kan jeg kan have taget fejl. Men i hvert fald... og så var der i hvert fald også det her med, at han var simpelthen, jamen det var der Martin, han var simpelthen bange for, at næserne var så lave, at de simpelthen kunne komme ind under bilerne, når de kørte ind i dem, og derved løfte dem, og det kunne resultere i endnu større uheld. Og det er jo lidt paradoxalt, eftersom de her næser skulle være lavet for at gøre det hele mere sikkert. Ja, men også lidt paradoxalt, når man tænker på, hvordan Kobayashi startede. Altså... Det må man sige. Nå ja, men han... Lige, det udtrykker vi jo vores store beundring for os sidste gang. ja, altså, men han starter ud med at parkere bilen op i røven på en Williams. Ja. Utroligt stærkt ud af langsiden. Kom godt fra start. ja, og som han så bagefter var ude at sige nu her, altså, hvor galt kunne det ikke have gået på en anden bane med en længere lang side, ja, med, altså med væsentligt højere topfart inden første sving. Ja. Og det må man jo, ja, medgive ham eller lade være med, men Adrian Newey og Kobayashi er ja, det var et samspil, jeg ikke havde set komme, da sæsonen startede. Det kan man sige. Jeg har fundet en lille historie, der hedder, Williams har et problem med deres downforce bagtil. Surprise, surprise. Thomas snakker om Williams. Der kan man bare se. Men det er jo faktisk også et punkt, vi har snakket om før, og det er en lettere bekymret masse, som ud at fortælle, at de ikke har de store opgraderinger med til det her løb, og det betyder, at de potentielt igen kan komme til at have lidt problemer med bagenden på deres bil, fordi de simpelthen ikke kan få nok downforce på den. Og det kommer jo specielt til at måske gøre sig gældende, hvis vi snakker et vådt løb. Ja. Som sagt, det er noget, vi har hørt før, at det er ikke den store nyhedshistorie. Så Martin, jeg vil give den videre til dig. Ja, altså, og ikke underligt, så snakker jeg om to ting, som jeg snakker om før. Jeg snakker både nu om Jacques Villeneuve og Ferrari. Det er din yndlingshistorie, det her. Ja, men det er den smule glans, som Villeneuve får lov til at kaste op på det her løb. Ja, han er vel egentlig utrolig udtalt i forhold til 2014-sæsonen. Ja, han er ude at sige, at han siger følgende: "In the first three races, Fernando is trying to destroy Kimi psychologically." Hvilket jo er det her, vi hører meget om med teamkammerater, som egentlig ikke er kammerater. Det hedder det vel egentlig heller ikke. Men man siger jo altid, at den største udfordring, du har i feltet, det er den kører, der kører den samme bil som sig selv. Ja, og de har så to verdensmester hos Ferrari. Hvilket vi har luftet vores bekymringer for før. Ja, det sjove er, at jeg har så læst lidt videre, ikke i den her artikel, men efter at have læst Jacques Villeneuves udtalelse, læst lidt om, hvad har de egentlig selv været ude at sige op til løbet. Mm. Fernando har ikke været ude at sige så meget, men Kimi har været ude og sagt, at han synes egentlig, at det har været fint, som det hele tiden har været, og de har ikke noget miskemi, og holdet gør alt for at gøre den kemi, de nu har, endnu stærkere, så han er faktisk ude og fortælle, at alt er godt. Der kan også være en grund til, at Fernando ikke udtaler sig, det ved jeg ikke, men han har i hvert fald ikke været ude at sige noget, men det er bemærkelsesværdigt, at Villeneuve, han regner med, at Alonso's store ego på en eller anden måde kun er der for at ødelægge Kimi's psykologisk. Men noget andet, han så kommer ind på også ved Nøf, det er, at han tror, at Kimi er for stærk til ham. Ja. At Kimi's psyke er en helt anden ting. Og så nævner han lidt om i den her også omkring, at det her stillemands attitude, som Kimi har gjort, rent faktisk måske er en rolle, han påtager sig eller har påtaget sig over længere tid for at kunne lukke sig selv inde og ligesom trække væk fra løbene eller væk fra alle de her folk, der gerne vil snakke med ham og være kort i replikken og komme videre. Og det er sjovt, du siger det, fordi det er faktisk det er en ting, jeg har hørt andre snakke om før i forhold til Kimi. Jeg tror endda, det var Nicolas Kieser, der nævnte på et tidspunkt, fordi han jo selvfølgelig havde været lidt tættere på ham, end mange af vi andre får lov til. Og han sagde mere eller mindre, sådan som jeg husker det, nu skal jeg passe på, at jeg siger, det kan også godt være, det ikke var Kieser, men at det mere eller mindre var en rolle, altså nærmest skuespil fra Raikkonens side, fordi at det selvfølgelig giver ham et vist image. Raikkonen er jo måske en, de kører i feltet, som har flest fans, netop på grund af, at han er så uimponeret. Og så samtidig også, at det giver ham en vis psykologisk fordel i og med, at han virker nærmest så ligeglad, at alle de her interne slåskampe og hvad der ellers måtte være, også pressemæssigt osv., de bare praller af på ham. Ja. Eller det, sådan virker det i hvert fald. Ja, ja, og måske altså, den her facade, som han har bygget op, gør, at han får den ro, han i virkeligheden måske har mere brug for, end vi andre lige tror. Ja. Så det var, ja, det var kort lige en Villeneuve-ting. Ja, men det er meget spændende med de to. Igen, tænker jeg også, og det har vi også snakket om før, men Alonso kan altså ikke have været helt glad for, at der kommer en anden kører ind, som Raikkonen på det, der i hvert fald indtil det skete, må sige sig at være et hans hold. Det kan ikke være helt vildt sjovt for ham. Nej, og altså, han ved jo godt, hvorfor Ferrari har gjort det. Nå, men altså, der er jo flere aspekter i det, som jeg ser det, ikke? Enten er det for at anspore Alonso til virkelig at tage sig sammen. Det er måske også for at sige, jamen, vi har en mand her, som vi kan skifte ud med, hvis du ikke gider mere. Og han har jo til dels, specielt i slutningen af sidste sæson, været meget, meget kritisk af Ferrari. Og så er det også bare det der med, jamen ved du hvad, det er Kimi, så du kan prøve med alle dine tricks og så videre. De virker ikke. Kimi er både hurtig, han er stabil. Jeg synes så, helt personligt, en gang med ham, han virker lidt umotiveret, men det er jo desværre noget, man kan sige om begge Ferrari-kørende. Ja, altså Alonso virker også for tilfreds, ikke? Altså, jo, men han virker lidt som om, at han desværre har indfundet sig lidt, sådan lidt med, jamen Ferrari kommer ikke til at bygge en bil, der kan hamle op med en Mercedes, eller for den sags skyld en Red Bull. Ja, og som du sagde tidligere, inden vi gik på det her med, at han havde den der attitude, som du lige har nævnt, men også at han stiller sig tilfreds med, at alle ved, at han gør det bedste, han kan med det materiel, han nu engang har. Det ved man jo ikke, det er gisninger. Det er det også, der prøver at læse noget ud af en artikel, ikke andet end det. Igen vil jeg nævne, at jeg tror ikke, Alonso er der næste år. Jeg tror, han stopper det med at... Ja, det er jo lige før, at vi skal lade det udmodne i et vedmål og sådan noget. Ikke, at jeg nødvendigvis tror, at du er forkert på den, men hvis du virkelig får ret på den på langdistancen, så er det så imponerende, at jeg må komme med en lille belønning eller sådan. Det kan være, at det bliver en lille præmie. Det må vi se til den tid. Den næste nyhedshistorie. Renault forventer flere problemer fra deres motors side. Jeg tror, det er en historie, som flere steder er blevet blæst lidt op. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i den, udover at det er en anden måde at sige på, at de selvfølgelig endnu ikke har perfektioneret den her Formel 1 motor. Og jeg vil sige igen, når man ser, hvor langt de er kommet fra træningen og så til første løb, altså den så forholdsvis stabil ud, og den så meget hurtigere ud, end jeg lige havde forventet. Ja, de kørte altså en anden plads hjem. Altså, ikke Ricardos var blevet fjernet. Til gengæld, Lotus, nu har vi ikke snakket om, de ser så miserable ud, ikke? Men jeg tror ikke så meget, det er motoren. Nej. Eller ikke nødvendigvis. Det er Twintusk. Twintusk! Ja. Lige præcis. Men det, han er reelt set siger også i det interview, det er, at på Malaysia-banen regner de mere for flere problemer, fordi det nok er årets hårdeste løb. Så det må også være forventeligt. Ja, og man kan så igen sige, hvem er det, der bliver hårdest ramt af? Jamen, det vil igen være Red Bull, fordi det er dem, der står til at miste flest point i forhold til et potentielt verdensmesterskab. Ja. Det er ikke sikkert, der kommer til at ske noget med Red Bull-bilerne, men det er helt sikkert dem, der er i sigtekornet. Og det kan blive meget, meget interessant. Igen snakker vi stadig en Renault motor, som... Jeg kan ikke huske, om det var det udtalte, men så ud til at have 10 km mindre reel fart på langsiderne i forhold til Mercedes og Mercedes-motoren i Mercedes-bilen, men også i forhold til Mercedes-motoren i Williams-bilen. Og det med to store langsider. Jeg tror, det var Christian Horner, der sagde, at det kan komme til at koste os op til et sekund. Ja. Og det er altså ikke noget, vi bare lige kan vende ind på aerodynamik. Og en kort anden nyhed. Ja. Som jeg ikke har taget med, men som jeg alligevel har taget med nu. McLaren er ude at sige, at de skal være et halvt sekund hurtigere. Yeah. Ron Dennis er ude at sige, at de skal køre aggressivt. I samme uge er Ron Dennis ude at sige, at Magnussen, det var hans valg. Yeah. Det var ham, der havde skrevet ind sidste år og sagde, men det er bare ham, vi skal ind. Og det må jeg indrømme. Det overrasker. Fordi jeg var helt sikker på, at Magnussen, det var et Whitmarsh-projekt. Ja. Men ifølge Ron Dennis selv, og nu har han nogle gange været kendt for at være en mand, der tager lidt ære og sætter sig lidt på de gode nyheder, men han siger selv, at han var inde sidste år og siger, sådan her skal det bare være, drenge, og det er en beslutning, jeg tager, og det er en beslutning, jeg tager lige nu, og det skal se slut. Ja. Men generelt mange rosende ord til Magnussen. Utrolig meget. Over hele linjen, og det er jo også flot i det beløb. Ja. Altså, men igen. Men for nu lige at vende tilbage til det, du startede med. Et halvt sekund i aerodynamik, det er altså ikke, det er ikke så let. Ej, jeg hørte så også, at nogle af teknikerne havde været ude bagefter og sagt, ro på, hvis vi kan hente et halvt sekund, vil det være rigtig flot. Ja. Men sandsynligvis er det måske nogle hundrededele, vi henter. Og det er jo meget alligevel... Ja, det er jo som vi har sagt fra starten af, McLaren er altså et af de hold, som historisk vist har vist sig at være bedst til det der med løbende udvikling af deres bil. Altså der har været sæsoner, hvor en McLaren Formel 1-bil har set hæslig ud fra starten, 3-4 løb senere, så ser det ud til at være fælles hurtigste bil, ikke? Ja, Ja, og det nu må vi se. Ja. Ugens måske mest interessante nyhed, og den ligger jo godt op af noget, vi allerede havde en stor snak om sidst, og også noget, som er blevet kommenteret på Facebook-siden, det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men også, vi havde lyd på sidste gang. Vi havde lyd på sidste gang, ja. Det er selvfølgelig motorlyden, og den glade herr Fettel. Han er knap så glad i forhold til motorlyden. Han kalder den decideret. Nu skal I lukke for ørene, små børn, som ikke må høre bandeord. Ja. Han kalder den decideret shit. Ja. Lort. Og det er jo så nogenlunde det samme, som Jason Button siger til dem, der klager over lyden, at de kan bare pisse af. Ja, jeg synes lige, jeg vil starte med at læse Fettels kommentar op. Han siger om lyden, it's shit. That's my opinion, and I think for the fans as well. I think Formula 1 has to be spectacular, and the sound is one of the most important things. Det var jo faktisk, uden shit-ordet, det var jo faktisk mere eller mindre næsten ordret, hvad du sagde sidste gang. Yeah. Du er måske blevet spindoktor for FL, jeg ved det ikke i mellemtiden. I så fald vil jeg gerne have nogle af alle dine penge. Det mest interessante ved den nyhed er dog måske, at Jensen Button kom med et lille, fint stik. Ja, yeah, hvor han siger, however says, if people are going to complain, they should just leave. Så det må man sige, at der er i hvert fald to fronter stukket op, og jeg kan komme med en bonusinfo. Alonso har så valgt sig at stille sig midt imellem de to. Nej, hvor overraskende. Og sige, ja, men hvis jeg siger, at det her er lækkert, så er der nogen, der ikke kan lide mig på grund af det. Og hvis der er nogen, der siger, at jeg godt kan lide det, jamen, så er der også nogen, der ikke kan lide mig for det. Så jeg vælger at trække mig. Der var på et tidspunkt nogen, der påstod, at Alonso inden for de sidste 3-4 sæsoner var blevet kastreret. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Nogen havde måske ret i den formodning. Han er i hvert fald blevet utrolig kedelig. Jeg synes også lige, vi mangler at smide på, at han gør det faktisk. Han gør det faktisk endnu tydeligere, Jensen Button. Han siger i det sted, go and race something else if you're not happy. As drivers, we don't have an opinion where the cars are in terms of sound and feel. Okay. Og det er nok lidt, altså det er det tætteste, Jensen Button kommer på at sige, spis en tydekiks. Altså det. Og jeg ville også sige, denne udtalelse fra Fettel, vi snakkede tidligere om, hvordan Fettel han virker mere frustreret, og det for alvor synes at være begyndt at gå ud over hans image nu, og at han bruger et ord som shit. Altså, Red Bull tog med sin tid ind, fordi de godt kunne lide hans image, fordi han var den lidt pjuskåret med en hatten over begge ører. Hov, jeg er den der lille bitte dreng, der godt kan lide at køre Formel 1, og det går bare stærkt og sådan noget. Og de kunne godt lide, at han havde det her sådan lidt anderledes image. Det kan godt være, at det her det er bare et marketingspind, hvor de siger, det er sgu i orden at gå ud og banner lidt, specielt når det er noget, som plager os som hold. Ja. Alligevel, så er det ikke tit, man hører en officiel pressemeddelelse, eller en officiel udtalelse fra en Formel 1-kører, hvor han bruger et bandeord den slags. Han havde også brugt parallellen til, at når han stod på langsiden, så larmede det mindre på en Formel 1-bane, end det gjorde i en bar. Ja. Det. Altså, han har været ude med riven. Ja, det kan man sige. Hvordan kan du, bare fordi han har været pjusket i håret og var lidt anderledes, så kunne du godt lide ham? Nej, det var, ikke, nej det var Red Bull, der godt kunne lide ham. Det var en af grundene til, at de. Nå, du kunne godt lide Fettel også. Jo, men du kunne også godt lide. Så ikke brugt hans smukke lokker. Nå, men jeg tænker bare, fordi at Villeneuve, han var afbladet og havde baggy pants på, og var også lidt anderledes. Og så er vi tilbage til Villeneuve. Nej, hvor rasende. Der kan man bare se. Williams. Nå. Jeg har faktisk en ting til, som nej, jeg. Nej, men jeg kan ikke vente. Nej. Det er fordi, at der på nogle. Det her, det er et fanfora news. Men der er nogen, der har sagt, at grunden til, at det her, er det dig, mig. Er det dig, Martin? Nej, det er ikke mig. Og jeg sad og grinede lidt af det, men det er meget sjovt at med. Men der er fanfora. Der er lige nu nogen, der mener, at Alonso's Ferrari er bygget brednæset, som den nu er, i stedet for en pointy nose. Præcis ligesom hans Renault blev bygget om til at være brednæses, i stedet for den tidligere spidsnæset Renault. Okay. Fordi han angiveligt ikke skulle kunne lide at køre med spidsnæsede biler, men bedst kan lide den brede. Ja. Og det er det modsatte med Kimi, han vil gerne have, at det er mere McLaren-agtigt, altså den her lidt mere pointy nose. Ved du, hvad jeg gerne vil have? Jeg ville gerne have en Ferrari bygget en bil, der var nogenlunde smuk og ikke lignede sådan en eller anden mutant dyr. Den er simpelthen. Du er den eneste person i verden, som tilnærmelsesvis synes, den bil er flot. Du skulle høre, hvad den britiske udsendelse sidder og kalder. Ja, ja. Brit. Men det er jo ikke det, det kommer ind på. Nej, det er jo min personlige mening. Jeg har også sagt, at jeg synes, Williams faktisk er nok den pæneste bil. Ja, men lige efter en Ferrari. Yes. Hvorom alt er, det, jeg ved ikke, om der er noget i det, men det er da et meget interessant lille twist på den der dyst, der allerede er mellem de to. Ikke? Ja. Man kan så sige, bred næse, spids næse, det ser ikke ud til at gøre sig pokkers meget for dem endnu, det første løb. Og der må man sige, at det har været bedre med en bred næse for Alonso, end det har været for Kimi, fordi at, altså rent placeringsmæssigt. Ja. Altså, men igen, men, det er en fanforer ting. Jo, men nu var der jo også en historie om, at Ferrari det sted var begyndt at bygge specialdele til Kimi Räikkönens bil, og man skal nok ikke glemme, at Kimi Räikkönen faktisk, nu kan jeg ikke huske, jeg tror det var forrige år, brugte det første af et par løb hos Lotus, simpelthen på at fintune den her bil, og få lavet hele styretøjet om osv., fordi at han gerne vil have det, som han gerne vil have det. Det skal der også være plads til. Men det bliver så spændende at se, om Ferrari kan få fintunet hans version af bilen til virkelig at passe hans temperament. Ikke? Ja, jeg synes, det sjove er, at de har været ude og lave det her dæk af, at der skulle være problemer med bremserne, men han så siger lidt efter pressemødet i Malaysia, at det overhovedet ikke er et bremseproblem, men det er bilen, der er set op og ting, der ikke virker, og det skal designes, så det passer dem begge to. Hvorfor? Altså, det er jo Ferrari selv, der har været ude at sige det her med bremserne. Op til flere gange. Det er jo ikke noget, Kimi har fundet på, og det er ikke det dem selv, der var ude at sige det. Det var selv som var rejsen ude at sige, mens løbet stod på. Det ved jeg så ikke, om han benægtede, men i hvert fald det her med, at de havde tekniske problemer, der ikke lå dem få den fulde effekt ud af motoren. Ikke? Det var heller ikke noget af det, han påpeger. Han siger, at det er det setupet, som slet ikke er på som pladsen. Som er forkert, ja. Så det er jo spændende at se, hvad de vil med det røgslør. Men ja, vi bliver kloge. Malaysia. Ja, det bliver spændende. Og igen, ej at forglemme, det er to weekender med hvert et løb, så der kommer til at blive masser af formel. Vi har jo snakket en masse om topholdene. Red Bull, Mercedes, Williams. Dejligt, at de hører med i den kategori nu. Og Ferrari. Vi har snakket knap så meget om de mindre hold. Om Caterham, om Marussia, om Sauber. Og nu er det nok ikke et bundhold, men Toro Rosso. Ja, om Toro Rosso, ja. Dine forventninger til de hold i det kommende løb? Og jeg vil jo gerne lige starte med at sige, som vi også har snakket, der har været utrolig stille fra faktisk alle fire hold i forhold til det kommende løb. Ja, når man tænker på, at Toro Rosso lå, hvor de gjorde efter det første løb, så havde jeg egentlig håbet, at der var kommet lidt mere lyd fra dem. Ja. Jeg kan godt forstå, at Caterham muligvis ikke siger så meget. At sige, ja. Altså, de havde en bil, der udgik i første sving, og så måtte de stoppe Eriksson, ikke? Ja. Sauber så jeg faktisk Sutil, som mere eller mindre bare var ude at sige, jamen det her, det bliver testen for vores bil. Det bliver her, vi kommer til at se, hvordan det ser ud, hvor langt vi bagefter, hvor tæt vi er på de andre, og samtidig også, hvor godt materialet holder. Men det er jo heller ikke lige frem. En udtalelse om, hvor han forventer, at de kommer til at lægge sig. Igen, som jeg snakkede om før, jeg tror lidt, at Sauber har et problem lige nu med, at de ikke har en decideret kører af topklasse, som kan trække dem frem. Det gør mig faktisk lidt ærgerligt at se, at Sauber, som egentlig havde løftet deres niveau, de havde selvfølgelig den her sæson, hvor de havde Perez, hvor det gik rigtig godt for dem, så havde de sidste sæson med Hülkenberg, hvor hans talent nok trækker dem lidt højere op, end hvad de egentlig kunne. Og så synes jeg, at de faldt ned i på et niveau, hvor jeg synes, de ikke rigtig bør befinde sig i år. Ja. Så er der Force India. Force India ser jeg ikke som et af bundholdene. Force India er et decideret mellemhold, som kan løfte sig op i topklassen, tror jeg. Jamen, hvad kalder vi så? Hvad kalder vi så Force India Renault? Altså Renault er der jo nærmest været. Altså Lotus, mener du? Ja, undskyld, ja. Lotus, ja. Altså, formen taget i betragtning, som jeg har set den indtil videre, så må Lotus sige... Også være bundhold. Et decideret bundhold, ja. Ja. Er de ude med udtalelser, der fortæller lidt om, at... Og ikke fordi de regner med at gøre det store væsen af sig i det her løb. Nej, det hedder testløb. Ja, jamen, forhåbentlig kan de fuldføre den her gang, men de regner stadig først med, at vi skal et par løb i en sæson, før der begynder at ske noget. Jeg synes dog, det er meget spændende. Det kan godt være, at det er sådan en forsvarsmekanik. Jeg ved det ikke. Jeg synes jo, det er meget spændende, at de stadig tror på det her helt enorme potentiale i den bil, de har bygget. Og de kan jo altså finde ud af at bygge biler, det har vi jo set før. Og der er et eller andet interessant ved, at der er en bil, som er så decideret anderledes i forhold til alle de andre biler, som altså, det kan godt være, at det brænder sig helt sammen, og det viser sig, at der aldrig nogensinde var noget i det, og det var derfor, der ikke var andre, der satte sig på denne løsning. Men det kan også være, at der kommer meget usandsynligt, men det kan også være, at der kommer en bil ud af det her, som virkelig kan noget, de andre biler ikke kan. Ja, at de laver sådan en, hvad hedder det, hvad hedder de gamle, ej, jeg er fuldstændig blank. Neonfarvet buttons. Ja, en bar. Nej, bar med sæde. Nej, hvad hedder det? Det hedder en brawn. Brawn racing. Hold da fast. Ja. Ja, hvis de laver sådan en brawn. Det tvivler så på, kommer til at ske. Men, det kunne fandme være vildt, hvis de lige kom kørende der. Nej, det ville være lidt af en overraskelse. Specielt, fordi man bare ved, at Pastor Maldonado, han... han vil tæve folk på podiet bagefter af ren glæde og... kører røven ud af bilen, ikke? Jeg vil lige kort vende tilbage til Toro Rosso, som du startede med. Jeg synes, det så rigtig, rigtig godt ud for Toro Rosso i det første løb. Og som vi snakkede om forud for at det første løb blev kørt, de har altså en mand i James Key, som er langt mere underspillet end både James Allison hos Ferrari og selvfølgelig Adrian Newey hos Red Bull, som altid bliver hævet frem og så videre. James Key, altså mand, der var med til at løfte, nu håber jeg husker det rigtigt, men i hvert fald var med til at løfte niveauet hos Force India, fra at de var i bundhold, var med til at løfte niveauet hos Sauber, da de også havde det forholdsvis hårdt. Og nu kommer over til Toro Rosso og har nogle ret unikke løsninger i den Toro Rosso. Det sjove er, som Autosport Magazine er specielt gået Toro Rosso'en meget igennem i detaljerne osv. Og jeg tror ikke, der er én detalje ved den bil, der er blevet fremhævet som noget positivt. De britiske kommentatorer sidder under løbet, under kvalifikationen, under træningen, sidder og forklarer, hvordan den simpelthen ser helt forfærdelig ud at køre. Altså nærmest aktivt modarbejde og kørende. Ja. Den kører med Renault motor, som har været så problematisk osv. Og så i første løb, på trods af alt det her, så går de ind og tager point. Specielt Daniel Fiat kører et løb, som er helt igennem godkendt for en debutant. Ja, Fiat, ja, det var fandme godt. Ja, altså, jeg synes, der er så mange parametre i den ligning, eller i det regnestykke, som ikke burde give mening, og alligevel så får de det altså vekslet til point, og det bliver godt nok interessant at se, om de kan gøre det igen. Hvis de kan gøre det efter, så ligger de i hvert fald godt til. Ja. Det bliver meget spændende. Ja. Meget spændende. Hvad har vi så? Så har vi Marussia. Ja. Bianchi. Skal vi kaste kortene op og gøre en bit af dem? Nå, men altså ja. Altså Bianchi er ude at sige, at han blev egentlig positivt overrasket over, hvor bilen var i det første løb. Man kan sige, at de fik det ikke vekslet til så meget. Bianchi er en kører, jeg tror rigtig meget på, hvis han nogensinde får en chance hos et større hold. Jeg synes, han har vist... at han har mere talent, end hvad den bil tillader ham altid at vise. Og man kan sige, som vi også snakkede om i forsæsonprogrammerne, så burde den bil altså have en chance over for specielt Caterham. Ja, den burde være bedre. Det burde den. Altså. Slet ret på papiret. Men det var den ikke. Det var den ikke. Men man kan sige... Caterham var så... Ja, altså når alle bilerne går ud, så er det lidt svært at bedømme, hvor de er, ikke? Ja, altså Caterham, den flotteste bil i feltet. Ja, utrolig flot næse. Næsten Ferrari-værdig næse, kan man sige. Men det er så bare... Det må du fandme ikke sige. Det er ikke meget galt. Mutantbilen. Ej. Den røde mutant fra Italien. Ej. Godt så. Men jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Som sagt, vi har snakket en del om topholdene og så videre. Men bundholdene, er der flere til, du ønsker? Nej, jeg har ikke. Altså, jeg synes, der har været meget... Altså, jeg synes egentlig ikke, der har været så meget at snakke om dem. Så ikke noget... Der er ikke noget, jeg sådan har bidt mig fast i, sådan særligt. Altså, så er det vel det. Ja. Yeah. For nu lige at afrunde podcasten, så har Martin og jeg, hver for sig, uden at se hinandens noter, samlet en førsteplads, som vi forventer, den kommer til at kunne se ud, når det malaysiske løb... Du skal ikke sidde og kigge på mine. De er helt hemmelige, som det malaysiske løb kunne komme til at se ud, når det er slut. Jeg starter fra toppen af. Jeg tror på, at Hamilton kunne tage førstepladsen. Jeg synes ikke rigtigt, at han fik lov til at vise, hvad han rigtig kunne i det forløb, udover at han selvfølgelig tager den førsteplads i kvalifikation. Jeg tror også på, at Rosberg, han sagtens skulle tage en anden plads. De to Mercedes, som hvis de ellers kan få dem til at holde, siger, at de er stadigvæk uhyggeligt stærke ude. Ej, du spiller safe. Jamen, ja, altså, sådan er det. Men når Rosberg, han kan ligge og kontrollere lidt præcis, som han gjorde sidste gang, og stadigvæk ser ud som om, at han kunne have presset et sekund mere ud af den bil, så synes jeg, at det snakker om et performance-niveau, hvor det er svært at få med. Tredjepladsen, den er knap så sikker. Der har jeg Vettel. Og jeg har det stadig sådan lidt, at hvis Ricardo, han kan vise den fart, som han gjorde, nu ved jeg så ikke, om der var en lille bitte smule snyd indblandet. Uanset, når han kan vise den fart i en Red Bull Formel 1-bil, så tror jeg også på, at Vettel, han kan komme ind og fuldstændig overraske i sådan løb. Og jeg tror næsten, at han vil kunne følge med de her Mercedes'er på sådan en medium god dag. De har taget alt for den der Ricardo-bil, der ikke er plomberet fast inden og sat over på Vettels bil, og det ved man bare. Og den har stået beordret det. Det er Vettel selv. Hov, det der, ja, den skal jeg også have. Ja, når virkede det der for dig, jamen den skal jeg også have. Det var min. Ja. Fjerdepladsen, den har jeg Bottas på. Og det er jo selvfølgelig med en forhåbning om, at han kan veksle den til noget endnu bedre, men jeg har det måske også lidt med at lade min Williams-glæde løbe af med mig, så jeg sætter ham på en fjerdeplads lige ude for podiet. Det gør jeg til dels grund af, at jeg tror, banen kommer til at ligge godt til Williams. Det håber jeg i hvert fald. Der er nogle langsider, hvor den virkelig kan vise dens topfart. Der er et højt krav til kølesystemet, som angivet skulle være en af styrkerne hos Williams. Så jeg tror på Bottas, og jeg tror også på, at Bottas han kommer til at køre fra Massa igen. Femtepladsen, den havde jeg endelig sat botten på. Der har jeg ikke mere. Jeg satte Magnussen. Jeg tror mere og mere på, at det bliver en sæson, hvor Magnussen kommer til at køre for botten. Og det er med dansk klaphat og Carlsberg og hele svineriet. Det er det helt sikkert, men jeg kunne godt ønske mig at se det ske for ham. Så det er min top 5. Jeg fortæller lige igen. Hamilton første, Rosberg anden, Vettel tredje, Bottas på fjerde og Magnussen på femte. Martin, så er det din crazy. Tid. Nå, slap dog af. Nå, men jeg er jo gået i en helt anden grøft, for jeg tror, det bliver regnvejrsløb. Det har jeg slet ikke taget højde for i min. Så jeg har skudt Alonso som etter. Okay, alt det der, jeg sad og sagde om, at jeg havde lidt for meget Williams-briller på en gang imellem. Den tager jeg i igen. Ferrari på første plads, der skal godt nok ske meget. Nej, så meget skal jeg ikke sige. Det er et spørgsmål om, at starten den går. Altså, vi ved jo ikke, hvordan de qualifier. Og der er kommet opgraderinger til bilerne, alt sammen. Jeg tror, at ligesom jeg sagde sidst, jeg tror, vi får et uheld i første sving. Det er overbevist om. Og der tror jeg, at det bliver op i front. Men meter, Alonso, våd bane, i hvert fald delvis. Altså, noget af løbet bliver der våd i banen. Men tror du, Ferrari'en har det godt i regnvejr? Ja. Okay. Det tror jeg faktisk. Ja, de har rigtig godt fat i vejen. Deres vindtunneltest er bygget efter, at den her bil, den skal kunne have fat i løbet. Og det er det, de siger, der er væsentlig forskel fra i år til sidste år. Det er, den rent faktisk suger sig til banen. Så, og det er jo om noget i Malaysia, der skal man virkelig bruge downforce. Det er nok en af dem, der har skruet max op. Og så er det en af de baner, hvor hvis det først giver regn, så giver det jo ikke nærmest regn, så giver det vandfald ud over banen. Ikke? Og derfor så tror jeg, Alonso, det kan være et wild card, men det tror jeg. Så har jeg sat Magnussen på toren. Men jeg har også taget klaphatten på. Der er en grund til, at du før sad og sagde, at jeg kørte den sikkert ikke, fordi at du skyder godt nok med spredehavn endnu. Men jeg ramte da tæt på rigtig sidste gang. Det er rigtigt, det kan man ikke tage. Jeg tror Magnussen også, nu er Jan jo også dernede og klapper af ham. Og ikke kun på grund af danske briller, men jeg tror faktisk, at lidt det samme som dig, jeg tror, at vi kommer til at se en differentiering fra ham og Bottas. Og jeg tror, at han er dygtigere, end vi måske tror. Og igen, jeg har kæmpe klaphat på. Ja. Jeg må ærlig indrømme, at det har også taget mig lidt med storm, det her. Magnussen. Men jeg synes også, at han har kørt det godt, og han har virket overbevisende, og han har virket fornuftig i sine udtalelser, og virket afbalanceret, og der er bare så mange ting, der peger i den rigtige retning. Ja, og så synes jeg, at han har taget den succes, han fik i det første løb. Den virker ikke til at være stedet ham til hovedet overhovedet. Altså, jeg synes, hvor oven i købet måske det virker lidt til, at han lader sig bære lidt med af den positive bølge. Ja, hvis jeg må kaste en lille smule malur, så synes jeg også, nogle af hans svar, de er forprogrammeret. Ja, det er sådan et skolet. Han er en McLaren-robot. Ja, men ikke, altså, men meget mere end Hamilton var. Altså, Hamilton meget, har ikke meget. Altså, han er nærmest finsk opdraget robotagtig. Altså, det er sådan meget stringente svar, og meget glad, og meget ydmyg, og det er næsten for pænt til, at man... Nogle gange kan jeg godt næsten have lyst til at kaste op. Undskyld. Ja, jamen, jeg er til dels enig, men sådan synes jeg faktisk, det har været allerede inden han blev annonceret som Formel 1-kører. Ja. Altså, de her mange interviews, man har set med ham og så videre, hvor de snakkede om hans talent, kæmpe stort respekt for det, det kan vi jo overhovedet ikke. Men det virker også som om, altså, hvor Hamilton havde en engelsk baggrund, som måske var lidt mere udfaren, så har han en baggrund, dansk baggrund, vi er måske ikke helt så udfarende et folkefærd, og så har han altså haft det her mål lige siden, man fornemmer lige siden han kunne gå, ikke? Med alt hvad det indebærer. Ja. Har du ikke set Sydney Lee? Hvad mener du med det? Godt, vi skal videre. Din tredje plads. Min tredje plads, der har jeg sat Rosberg. Ja. Jeg tror, han er den mest rolige regnvejrskører, eller han er den mest rolige regnvejrskører af de to. Men er han lige så god til at køre regnvejr som Hamilton? Det tror jeg. Ja. Jeg ved det ikke. Ja, det tror jeg ikke. Det er fair, altså, men ja, man bliver nødt til at have noget i overvejelserne, fordi det er den regnværs... Hvis det er, lad os nu sige, at det bliver regnvejr, hvad jeg gidsner, det gør. Så er det lige pludselig regnvejr i en turbodrevet maskine. Ja. Vi så, hvordan Magnussen kunne drifte med den fra start på en tør bane. Så forestil dig, hvis du gør det på en våd bane, så har du altså 18 biler, der ligger og kører i cirkler om sig selv. Ja. Jeg tror, det er den mest følsomme kører på pedalen, som kommer bedst gennem. Og der ser jeg Rosberg som en mere følsom kører på pedalen, end Hamilton gør. Det synes jeg er et godt argument. Min fire er Bottas, som jo så er det stik modsatte. Fordi han kørte jo overhovedet ikke med ægget. Han kørte eddermame stærkt. Ja, det er det. Men hvis jeg skal tage mit argument fra før, hvorfor det var... Nu synes jeg lige, vi skal bide fat i, han kørte eddermame stærkt. Ja. Han kørte sindssygt godt. Og jeg tror faktisk også, at han ligger i top 5, hvis det er en tør bane. Det må jeg anerkende. Ja. Jeg vil ærligt sige, at hvis det ikke er en våd bane, så ser jeg ikke Alonso som etter. Det må jeg anerkende. Hvis det ikke er en våd bane, og Ferrari ikke har flyttet så markant, så er jeg svært ved at se Ferrari i alt andet end, eller i alt over en 8. plads. Nå. Men jeg tror simpelthen... Ej, hvor du tror på de Red Bulls. Det er helt utroligt. Er der nogen grund til ikke at gøre det efter det første løb? Ja, hvis du ser på desperationen for Vettel, så synes jeg, det taler de tydelige spor, at de ikke er, hvor de skal være. De er ikke, hvor de skal være, men der snakker du også om en mand, som kræver og forventer perfektion, fordi der er en fed de andre sæsoner. Men de har kørt, de har 0 point. Ja. Er det godt? Nej, men se, hvor de har flyttet sig. Ja. Det er et hold med nærmest uendelige summer inden for udvikling. Vettel havde ikke flyttet sig. Åh, det havde han. Er der ikke meget? Havde Red Bull-bilen ikke flyttet sig fra forsæsonen til, hvor den var i kvalifikationen? Altså, det synes jeg ikke nok. Nej, ikke nok i forhold til, at vi snakker en... Ja. Det synes jeg ikke, fordi Ferrari har sgu også rykket sig. Nej, de lå da præcist, hvor de lå i forsæsonen. Nej, Ferrari har haft sådan en medium forsæson, hvor deres motor har startet lidt. Og det var præcis det, vi så i første løb. Men stadigvæk i første løb, hvor de kører okay. Ja, de kører, ikke... men hvornår fanden har det været jo okay, at en Ferrari kører okay? Jamen, det er siden Schumacher har været. Ja, okay. Nå. Femte. Der er Hamilton. Ja. Men det er udelukkende. Altså, jeg har de to Mercedes'er deroppe. Fordi jeg særligt ikke ser dem som det stærkeste kort, der er i det her. Og det er grunden til, at de... Altså, hvis ikke de kører galt, så ender de to biler i top 3. på en tør bane. Og hvor er det kedeligt at sige, men, men jeg giver dig fuldstændig ret. Men nu har vi set det andet løb, og det, altså, men Rosberg var bare så langt foran, da det var... Han lavede en fiddle, ikke? Jo, lige præcis, ja. Og jeg tror endda, han kørte langsommere, meget langsommere, end han kunne. Det virkede sagde sådan, fordi lige så snart, at... Eller på den anden side, vi så ham aldrig trykke rigtigt til den. Nej. Nu saboterer jeg lige din rækkefølge. Det er bare lige en lille kommentar, jeg vil knytte til udviklingen af Red Bull igen. Fordi vi her snakker motor. Vi ser stadig en Renault-motor, som overhovedet ikke er optimeret. Og vi ser en Renault-motor, som ikke tilnærmelsesvis har den samme drivability som Mercedes-motoren. Hvis de bare har kunne få flyttet lidt på det i forhold til det løb, de kommer nu. Og det er angiveligt, vi snakker her, Red Bull, som sender nogle af deres teknikere over for at arbejde direkte på Renault-fabrikken og tilbage igen. Altså, de har overtaget fabrikken i virkeligheden. Garanteret, de har overtaget Renault. Bare helt Red Bull i hovedet på alle. Ja, lige præcis. Nej, altså med det her tætte samarbejde, der forestiller jeg mig, at Red Bull er dem, der først og fremmest kommer, altså hurtigere end Lotus, kommer til at nyde godt af de her udviklinger. Ja. Og når de, som jeg synes, havde flyttet sig så meget fra forsæsonen til, hvor de var i sidste løb, så ser jeg dem også med muligheden for at gøre det igen, og så har de jo altså et uendeligt udviklingsbudget, så jeg tror rigtig meget på dem. Altså jeg var mest overrasket over holdbarheden i bilen i virkeligheden. Det var nok der, hvor det slog mig mest. Men ja, og så var det, Ricardo, der, altså, at det var ham. Ja. Det var hans bil, der kørte så stærkt. Ja. En lille sjov sidetalje til Ricardo. Hans navn hedder jo, eller staves jo en Ricciardo. Ved du, hvorfor han gerne vil kaldes Ricardo? Fordi at den danske landstræner i EM 1992 blev kaldt. Det er rigtig sjovt, du siger det. Det er overhovedet ingenting med det at gøre. Jeg hørte ham selv forklare det. Fordi jeg var jo i vildrede. Jeg troede, det udtales Ricciardo. Jeg har sagt Ricciardo hele tiden. Og tænkte, de der danske kommentatorer, de siger kun Ricardo, fordi de ikke kan finde ud af det andet. Nej, han vil gerne have, at det blev udtalt Ricardo. Fordi blev det ikke udtalt sådan, så havde han haft en skoletid, hvor han havde fået buksevand hver dag. Man kan ikke hedde Ricciardo i Australien. Det lyder simpelthen for italiensk. Så han omdøbte sig selv allerede i skoletiden til Ricardo. Og gik til tandlægen og fik lavet sig det største smil samtidig. Som han har brugt lige siden. Det er flot. Ja. Nå. Så har vi lige en lille, det er ikke en sjette plads, men det er nærmere noget helt andet. Det er en potentiel overraskelse. Og jeg ville jo gerne have sagt, Hülkenberg, nej, hvor dejligt. Men jeg tror ikke rigtig, det vil være en overraskelse, hvis Hülkenberg slutter på eksempelvis en 6. plads, eller noget lige der omkring. Det ved jeg ikke, om du giver mig ret i. Det ville være en kæmpe overraskelse for mig, hvis han gjorde seriøst? Det. Seriøst? Ja. Nå? Du sagde ikke Force India som... Nej, det gør jeg, for jeg mener, at hvis Red Bull har rykket sig det, du siger, og Williams gennemfører med begge biler, så ser jeg ikke Force India deroppe endnu. Det gør jeg ikke. Men jeg tror ikke nødvendigvis begge Red Bull-biler gennemfører igen. Vi snakker Massa i den ene Williams, som kan blive ramt af alt fra en sten, der sætter sig forkert i det ene dæk, til en UFO, der nødlander midt på banen og kun tager ham med. Altså, det er altid... Han skulle jo egentlig hedde Philip. Det er altid mig, Massa. Why me? Ja, why me? Og det er ikke engang fordi, at jeg vil nødvendigvis vil sige, at jeg synes, at han klynker. Alt rammer bare Massa. Og han klynker aldrig, synes jeg, over det. Det synes jeg, vi skal tage en anden gang. Synes du det? Det synes jeg, vi skal tage en anden gang. Og når du ser på, hvor uheldig han har været, synes du så, han klynker meget. Han sidder trods alt i en bil igen, efter at have fået en fjeder i hovedet. Ja, når man alle lærer respekt for, at han kommer tilbage i Formel 1, og at han scorer sig godt siden nu osv. Jeg synes, der har været lidt tilbøjelighed til den gang. Men hvor med alt det, han er ikke min egentlige overraskelse. Det er i stedet for Fiat. Den unge russer, som gjorde det så godt i sin Toro Rosso, hvor han måtte sidde og file i rattet i det første løb. Hvor han helt præcis ender, det aner jeg ikke, men jeg kunne godt se ham score point igen. Og det synes jeg egentlig sig selv vil være både rigtig flot, men også en overraskelse. Ja. Så nu giver den videre til dig, Martin. Jamen, altså, jeg har sagt, at Alonso på førstepladsen, er det ikke overraskende? Det kan man sige. Vel at mærke i et regnværsløb. Men egentlig så tror jeg... Nej, jeg håber lidt, at Bottas kommer på podiet. Ja. For jeg synes egentlig, den... indstilling, han kørte med i sidste løb, fortjener bedre end at ramme væggen og punktere på baghjulet. Så det kunne jeg godt håbe mig også, fordi så har vi lige pludselig to unge kører, der lige pludselig står med VM-point. Mm. Både i Magnussen og så i Bottas. Og, det... og så er det lidt det der med, at man frygter lidt, det gør jeg i hvert fald, at Williams bliver et af de hold, som, nu kan man sige, de har et helt andet tech-team i år, men som måske ikke kan følge med på samme niveau som de helt store hold, hvad angår udviklingen. Så jeg sidder sådan lidt, det er del med nu, I skal have vækstlaget jeres virkelig imponerende bil til nogle podieplaceringer, hvor man virkelig kan se, at I har flyttet jer. Det kan man selvfølgelig allerede, men til nu, I skal score pointene, inden McLaren, inden måske endda, Ferrari, virkelig kommer efter det med udviklingen. Jeg håber selvfølgelig, at tech-teamet væsentligt flere sponsorpenge i år for Williams betyder, at de kan følge med på den udvikling, men det er desværre lidt en udvikling, man har set før, som de har haft lidt svært ved. Ja. Ja. Ugens enkeltstående, den skal vi også lige have afrundet. Ja. Man kan sige, at der er ikke sket helt vildt meget siden sidst, udover naturligvis fælles formidabelt sprogbrug. Med en lille undtagelse, og det er så den, jeg har valgt at slå ned på. Bernie Ecclestone har jo tidligere været ude og forklare alt det her om, at han kunne ikke se, hvorfor de skulle skifte motor og billyd og så videre, så videre, så videre. Og det er i den grad en holdning, som arrangørerne af det australske Grand Prix har slået sig på. De er så tilfældigvis også gode venner med Bernie Ecclestone. Buddy, buddy, pal, pal. Nej, hvor overraskende. Jeg synes, at de har skubbet ned et overdrev, hvor de nu de sted er ude i en skræmmekampagne, der lyder, at alle hold, og det lyder, alle løb fremover på sæsonen, de skal bare være bange for manglen på lyd, og publikum vil forsvinde, og det er slet ikke det samme mere, og hyl og pjok og pyl og alt muligt, det er til, at man får det lidt dårligt, lad os bare sige det sådan. Det er nederen. Det er, ja, og så er det, altså, vi havde diskussion sidste gang, og diskussionen har jeg det egentlig fint nok med. Man må have det, som man nu har det med lyden. Jeg kan sagtens se, hvorfor der er nogen, der synes, der mangler lyd. Jeg kan også godt se, hvorfor der er nogen, der synes, at den nye lyder rigtig fint. Men jeg kan ikke abstrahere fra, at det er gamle venner fra Ecclestone-klubben, som lige har fået skulderknap, og så står de ellers i den gamle hyggeklub og siger, nu skal vi ud og brokke os og stampe i gulvet og være rigtig sure sammen, og så skal vi nok få flyttet noget. Ecclestone har flere gange vist sig at være den her person, som trods alt det, han har gjort for sporten, også er kommet med nogle ekstremt uheldige og undskyld mig, de sidder i dumme udtalelser. Derfor ugens Ecclestone, kan man sige. Og jeg synes, det her det bærer præg af, at det er en videreførsel af det. Jamen, så er det tid til en afrunding. Wow. Så kom vi så langt. På tredje episode. Ja, og oplægget til sæsonens anløb. Og det må siges, at det er både med klaphat, spænding og regnværs, og jeg er klar. Jeg glæder mig usandsynligt meget til ikke kun det kommende løb, men også det, at vi nu har to weekender med hver sit løb. Ja, og det bliver rigtig godt. Også at se, om holdene kan nå at omstille sig altså, så hurtigt og være klar. Og... Ja, og altså... Som det altid er med starten af en ny Formel 1-sæson, så er der jo altså en voldsom udvikling, og det ene hold kan se godt ud i det første løb, og så slet ikke følge med i det næste løb. Og det må man sige, det bliver bare altså, ganget op mange gange med alle de nye regelændringer, som det sidder lige nu. Ja, og vi nærmer os jo også tredje løb, hvor for mange vedkommende var det, de sagde sammen med målestoksforholdet på, hvor gode er vores biler i år. Så to vigtige weekender, det hårdeste løb nok på hele sæsonen. Ja. Søndag. Ja. Hvis bilerne kan holde her, så skulle de jo gerne kunne holde til de resterende løb også. Det bliver spændende at se, hvor mange der udgår, fordi det tror jeg virkelig bliver vigtigt også for at jeg se. Jeg tror, varme kommer til at dræbe biler. Ja. Altså, det er at dræbe motorer simpelthen. Men specielt Renault-motorer, tror jeg. Men for guds skyld ikke et løb, hvor vi har tre biler tilbage, for det Det er næsten også ærgerligt. Ja, ja, lige præcis. Så muligvis regn, muligvis meget varmt, muligvis folk, der drukner i deres eget sved. specielt hvis det bliver et løb som det sidste, hvor Jensen Button sidder og spørger, om det er helt normalt, at hans sæde skal føles så varmt. Ja, ja, bare køre videre, Button. Det er skide godt, det her. Så ja, og Magnussen, igen, hatten af. Man kan jo ikke sige andet. Dansk kører, gør det godt. Altså, han nærmest uanset, hvordan han præsterer, så selvfølgelig håber vi på, at det bliver en podieplacering og alt muligt godt. Men han har allerede sat sig som en racerkører, man ja. Håber, kan forvente noget af. Jeg håber, at han kan holde benene på jorden. Ja. Fordi at hvis han gør det lige så godt næste løb, så bliver hypen helt åndssvagt. Fuldstændig. Altså, det var egentlig... Nu hiver jeg den lige frem her i sidste sekund, men jeg havde jo egentlig taget en avis med i dag, hvor den så smukt skriver, Magnussen kan score asiatisk kasse. Jeg synes ikke, vi skal fremhæve, hvad det er for en avis, fordi artiklen er noget af det dummeste, jeg længe har læst. Alt muligt om asiatisk marketing, og han kan blive et symbol der, og hold nu, undskyld mig, kæft. Nu må I tage og slappe af. Det her, det handler om ræs, det handler ikke om alt muligt andet. Jeg håber på, at han kommer til at gøre det rigtig godt. Det gør jeg også. Og så synes jeg lige igen, vi skal pointere allerede næste uge. Næste uges podcast bliver jo lidt hård, Martin, fordi der skal vi både lave et resume af Malaysia, og så skal vi snakke om det efterfølgende løb, som er klar allerede weekenden efter. Så der bliver måske ikke lige så meget plads til sniksnak, men mere basale facts og direkte historier fra det virkelige liv. Så det bliver kort og kontant, eller ja, programmet bliver samme længde, men det bliver i hvert fald kontant. Jeg skulle lige til at sige, ellers bliver det bare dobbelt så langt. Det ved jeg ikke endnu, nu må vi se. I hvert fald, så hvis I har lyst til at snakke med, hvis der er noget, I gerne vil pointere, hvis der er et eller andet, I gerne vil sige til os, eller bare generelt snak om Formel 1, så er det jo bare at slå et smut forbi vores Facebook-gruppe. Ja. Vi inviterer bredt alle, der har en smule Formel 1 i sig. Vi vil rigtig gerne snakke med. Og hvis I mangler en eller anden et link til noget af det, vi har snakket om i dag, hvis vi har udtalt os på en eller anden måde, så skriv det lige, fordi så smider vi artiklen. Vi har gjort i modsætning til de andre gange, har vi rent faktisk været at gemme linksene på vores PC'er, så vi kan spore det tilbage, ja. Og ikke blive taget på nogen måder i at komme med ja. Ting som... Men Facebook-gruppen hedder det samme som podcasten. Ja. Det er bare at gå ind. Vi var ikke hurtigt nok. En ydmyg Formel 1 podcast. Og som sagt, hvis I har lyst til at snakke med os, noget som helst, så er det der, I kan finde os. Og ellers kan I også finde os på Twitter. Den nævner vi altid. Martin griner hver gang. Men det er at @THOMASBLICHER. Og at ISHOI. Meget nemmere. Så indtil næste gang. Jeg glæder mig sgu til løbet, Martin. Ja, og godt race til alle sammen. Rigtig godt race, ja. God søndag morgen. Det er torsdag aften nu. Og vi siger farvel. Ja. Hej. Hej.